پاپا یہ جو احتیاطیں آپ نے ارشاد فرمائی یہ تو بہت مشکل ہو جائیں گی، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تعلیمی حلقے درجوں میں ہی لگا لیا کریں؟ تو نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے، احتیاطیں تو ہو نہیں سکتی، پھر اب بھی کہیں سارے اٹھ کے چلے نہ جائیں گے، بھائی ہم احتیاط نہیں کر سکتے، مسجد میں بیٹھے ہیں ابھی ہزاروں ٹائم میں 3 دن تک بیٹھنا، تو ہم خود نہ سدھر جائیں مسجد کو چھوڑنے کے بجائے ہم اپنی پرانی عادتیں غلط عادتیں ہی چھوڑ دیں ہے نا، جیسے کہ اب شادی ہے کس کو نہیں کرنی، ایک بھی نہیں بولے گا مجھے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، شادی میں کتنے آج کل گناہ ہو رہے ہیں، کتنے حرام کام ہو رہے ہیں، سنت کے مطابق عین شریعت کے مطابق کسی نے شادی کی ہو تو کروڑوں میں کسی نے کی ہوگی، آپ نے شاید ہی کسی کو دیکھا ہو، تب بھی پھر بھی بولتا ہم شادی کریں گے، تو آپ بول دو نا کہ شادی کریں ہی نا، تو گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے، فی الحال ماں گناہ کروائے گی، باپ گناہ کروائے گا، باجی گناہ کروائے گی، بہنیں ناچیں گی، رشتے دار لڑکیاں کے ناچتی ہیں، ڈھول ڈانڈیا راس فنکشن اور سب ہوتا ہے آج کل شادیوں میں، کم و بیش شادی نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ کے گھر کی حاضری کیسے چھوڑ دوں، تو اب تو مسجد میں زیادہ آئیں گے انشاءاللہ، کہ وہ قرآن پاک میں ایمان والوں کی نشانی ہے نا کہ مومن ہی مسجد کو آباد کرتے، چنانچہ پارہ 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، مزید آگے فرمایا جا رہا ہے، وَأَقَوْمَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں، تو حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اس سے مراد مسجدوں کی تعمیر، وہاں جھاڑو و صفائی، وہاں چراغاں روشنی وغیرہ، وہاں اعلیٰ فرش بچھانا سب ہی ہیں، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مسجدیں بنانے انہیں آباد کرنے وغیرہ کا حق صرف مسلمانوں کو ہے، کفار کی بنائی ہوئی مسجد مسجد نہیں جیسے مسجد زیرا، دوسرے یہ کہ مسجد کی آبادی کا شوق ایمان کی علامت ہے، اسی طرح مسجدوں سے نفرت یا مسجدیں برباد کرنے کا جذبہ کفر کی علامت ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ تراویح میں ختم قرآن کے وقت مسجد میں چراغاں کرنا بہت کار ثواب ہے، کہ یہ بھی آبادی مسجد میں داخل ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں ایسی روشنی فرماتے تھے کہ کوسوں تک اس کی روشنی میں عورتیں چرخہ کاٹ لیتی تھی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں چراغاں کرتے تھے، مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالے، اس سے پہلے صرف بجری تھی، اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی، اس میں سب سے پہلے قندیلے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے روشن کی، عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغاں کیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نور قبر کی دعا دی، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی کی جس کی روشنی 12 مربع میل ہوتی تھی اور اسے چاندی سونے سے آراستہ فرمایا، یہ سب حضرات اللہ تعالی کے پیارے تھے. تو یہ مسجدوں میں چراغاں کا بھی آ گیا اس میں, کہ چراغاں جو رمضان شریف کا لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں چراغاں کیا جاتا ہے تراوی وغیرہ میں, تو وہ بھی مسجد آباد کرنے میں شامل ہے. تو آپ ہم کو مسجد سے نکلنے کا مشورہ نہ دیں, بلکہ اگر کل تک چوتھائی وقت درجے میں گزرتا تھا تو انشاءاللہ آدھا وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں گے. تو ویسے میری فیضان مدینہ کے لیے تو آج کی تھوڑی, میری شروع کی کوڑا نے کہ یہ آباد میں, اس لیے وہ میرا گھر پہلے بہت دور تھا. فیضان مدینہ کا جب پلاٹ لیا نا ابھی تو مسجد کی تعمیر شروع ہوئی نہ ہوئی, میں تو آ کر یہاں میں نے مکان کی ترکیب بنا لی کہ میں پانچوں نمازیں مسجد میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ادا کروں گا اور اپنے فیضان مدینہ کو آباد کروں گا. اور اسی کے لیے وہ الحمدللہ سمجھو جامعات اور مدارس بھی اسی کا ایک کڑی ہے, مسجد کو آباد کرنے کا ذریعہ. تو یہ سارے چھپ جائیں گے, یہ پتہ نہیں کیا کیا افطاریاں چھپ چھپ کے کرتے تھے پہلے, پھر ان کو سب کو میں نے سہن میں نکالا, میں نے کہا باہر نکلو, رمضان میں چھپ کر افطاری کیوں کرتے ہو, پتا چلے کہ یہ فیضان مدینہ ہے اور یہاں ماشاءاللہ آباد ہے. تو آباد دیکھ کر دوسروں کو بھی کشش پیدا ہوتی ہے اور اس کے قریب آتی ہے الحمدللہ. 26 گھنٹے کا مجاہدہ آج بھی جاری ہے نا الحمدللہ, 25 گھنٹے کا الحمدللہ, یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا. بلکہ جب بھی اجتماع میں آئیں یا اس طرح آئیں تو آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کو آباد کروں گا. اس کی آبادی رنگ روغن سے اور ماربل سے اور ٹائلز کے ذریعے نہیں ہے, بلبوکس کے ذریعے, روشنیوں کے ذریعے, لڑیوں کے لیے ذریعے اس کی آبادی نہیں, اس کی آبادی عبادت کرنے والوں کے ذریعے. تو اس وقت جو بیٹھے ہوئے اور یہ سن رہے ہیں سب عبادت میں مشغول ہیں, ہم سارے الحمدللہ اس وقت عبادت میں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.